บางทีอาจจะอยู่เป็น30นาทีจึงออกมาบางทีอาจจะเป็นชั่วโมงบางทีอาจจะมากกว่านั้นเป็นวันเป็นคืนเลยก็ได้ถ้าอยู่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีกำลังมากออกมาก็เอามาพิจารณาเป็นวิปัสสนานี่อย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ทำได้ทำมันยังทำไม่ได้ก็ทำมันไปเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนอย่าใจร้อนอย่ารีบและก็อย่าน้อยใจว่าไม่มีบุญไม่มีวาสนามีแล้วบุญมีสมบูรณ์แล้วทีนี้เราก็มาเพิ่มมาเติมบุญเก่าเรามีปุรานันจะปุญญังเรามีบุญเก่าแล้วทีนี้ก็มาเพิ่มบุญใหม่ณวันจะปุญญังอุปจิตตังเพิ่มบุญใหม่เข้าไปในจิตอย่าไปน้อยใจว่าเราไม่มีบุญแล้วก็อย่าใจร้อนค่อยเป็นค่อยไปอยากหอดไหวแห่ข้านอยากหอดน่านเพิ่นให้แลนยิ่งกัดเคี้ยวกัดฟันตั้งใจประพฤติปฏิบัติจะให้เห็นธรรมบรรลุธรรมยิ่งไม่เห็นยิ่งอยากสงบมันยิ่งไม่สงบจิตนี่คือการกำงัวกับขั้วอยากให้มันอยู่แห้งไปกุมดึงเข้ามันโถกมันแห้งดีเพราะนั่งคอยจับเสือกเฟี้ยป้ายหลบหลังเกาหัวก่อนเกลือมันหูตกตะซ้อนั่นมันสงบจกหำมันเงื่องห้างเธอเออสงบมันเอาไปแอบใส่ไถได้จิตนี้ก็เหมือนกันอย่าพึ่งไปกุมอย่าพึ่งไปปั้มมันนะมันคิดจอกหลอกแจกแหลกปล่อยมันไปแต่รู้มันไว้ก่อนจักหน่อยมันก็เมื่อยเป็นอยู่ดอกเวลามันสิสงบมันบอกเข้าดิคือกันกับบานมันคิดเนี่ยมันบอกไม่ไงข่อยสิไปหันก็เด้อมันว่าจะบอกข่อยสิคือเจ้าอยู่นี่เด้อมันว่าจะบอกมันบ่ว่าจักเถอะมันคิดจอกหลอกแจกแหลกบานมันสิสงบมันบอกคือกันกับบานเฮาสินอนหลับมันบอกคือบอกรับเนาะไม่ไงมันบ่ว่าเศร้าคืออันนั้นอันนี้เถาะรับมันว่าอยู่บ่บ่ฮู้เมื่อจักคนในนางสลากเป็นว่าเจ้าของรับขนาดนั่งอยู่รับยังบ่ฮู้เมื่องอกลงมาจังซี่มันก็บ่บอกเพราะเห็นนั้นความสงบจะเกิดขึ้นก็เหมือนกับการนอนหลับนั่นแหละนั่งเหงามันบอกอยู่บ่คือกันทำไปเรื่อยๆอย่าไปปรารถนามันจะเกิดเพราะมันขึ้นมาเองเพราะนั้นเรื่องสมาธินี่เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องพอดีตั้งใจมากก็ไม่ได้ทำเล่นๆมากก็ไม่ได้เหมือนจับนกตัวน้อยๆจับแห้งตายสมจับคอยผลลุดมือบาดเนี่ยเพราะนั้นต้องเหตุพอดีพอใหญ่ไม่ใหญ่ของมูนี่บ่หาจะไปเฮี้ยนมีความโหยยังหลายดอกคนสมัยพระพุทธเจ้าอ่านหนังสือบ่ได้พ่อโตแม่ใหญ่อายุร้อยเศร้าเป็นพ่ออรหันต์บ่อึดนางพระหุปุตติกาเถรีอายุร้อยเศร้าลูกไรหนีปานมุ่นให้เขาแล้วไปอยู่น้ำไผ่ก็อะไรให้ข่อยดําเท่านี้ปานให้ข่อย3พูดมาอยู่ในน้ำข่อยคือว่าไปอยู่น้ำอีนั่นแน่ทั่วไปหาบักนั่นแน่บ่แล้วมากินในน้ำเฮาเขาจมเฮาก็ไปหาลูกใหม่ไปจังหน่อยเขาก็จมอีกเฮาไปหาบ่ใหม่ลูกเล่าหลายลูกต่างเศร้าหยอกจมไปจมมาหลายไปวัดนะไปบวชไปบวชกับนางภิกษุณีหนุ่มๆไม่มีทิฏฐิมานะเขาบอกเฮ็ดหยังก็เฮ็ดย่ามเฮ็ดแล้วก็ทําความเพียรนั่งสมาธิแล้วเราก็เดินจงกรมเดินจงกรมแล้วก็เดินบ่ได้เราเถ่าเราเซ่ลุกขึ้นเฟี้ยกอกเสาเดินจงกรมอ้อมกอกเสาลูบไปลูบมามันรู้ทําอยู่นํากอกเสาหั่นเป็นพออรหันต์อยู่หั่นเพราะนั่นบ่ว่าเถ่าบ่ว่าหนุ่มบ่ว่าแก่บ่ว่ายิ่งบ่ว่าซ้ายบ่ว่าพระบ่ว่าไม่ออกพอออกจิตอันนี้เวลามันสงบแล้วมันบ่ว่ามันเป็นพระเด้มันบ่ว่ามันเป็นแม่ขาวพ่อขาวดิบ่มีธรรมยุตบ่มีมหานิกายดิมันเป็นสภาพธรรมดาธรรมชาติ ดูในตัวมันพอเห็นนั้นเราทั้งหลายอย่าคิดว่าโอ้ยบ่ได้บวชมันสิเข้าถึงบ่พระพุทธเจ้าว่าบ่แปลกกันอุบาสกอุบาสิกาบรรลุธรรมในวันนี้ไม่แปลกกันกับพระอรหันต์ร้อยพรรษามาแล้วเรากล่าวว่าไม่แตกต่างกันเลยท่านว่าอย่างนี้คอยเห็นนั้นพวกเรากับภาคกันทำเด้อคอยเห็ดคอยสางคอยอดคอยทนจังได้จังได้กะยาสุเผาย่านพญามารมันสิไลให้เก่าอดเก่าเหยื่อนยังสิได้ตอนค่ำเพื่อเนื้อตกไตเบิดแห้งพ่อดีทาผ่าบ่อเขาฟันเจิมไว้แต่ไกลเฮาบ่ได้บวชเป็นแม่ยาแม่ยิ่งกับมาเจิมเอาเทละสี่มือหามือฟันเจิมไว้แต่ไกลพ้นว่า พวกบุญพวกบารมีนี่สร้างเอาไม่ได้ไปเรียนเอาในหนังสือท่านจึงกล่าวว่าสมภารสร้างบารมีเป็นเอกศาสตร์เพศเพียงอาคมกาบ่เครื่องบุญพวกที่เรียนจบประโยค9อาศิสูแม่ใหญ่บ่ได้อีหยังก็ได้ เพราะว่าการปฏิบัติธรรมไม่ต้องการความรู้มากแห้งหูหลายแห้งแห้งหนักแห้งสงสัยคนโบราณพันยังว่าตาดีไปของสางสามวันมาเป่าตาบอดไปของสางบ่พ่อเมื่อพระคีมากยังคือสิของได้ไว้แต่พวกตาบอดตาดีสมาบ่ได้นี่ซุ่มบ่ได้บวชจักเทื่อนี่มาปฏิบัติธรรมสงบไว้กว่าพวกปวดดนๆนี่สงบไว้กว่าพ่อใหญ่ทิศพ่อใหญ่จานเพิ่นเฮียนมาหลายเพิ่นตาดีนั่งไปจังน้อยห่วยปฐมชาติบ่เหอเพิ่นว่ามันสีบ่บวกบ่บาปแน่เพิ่นน่ะคิดจักหลอกแกแหลกเพิ่นจื้อมาในหนังสือซุ่มมื้อนี้บ่จื้อยังบ่ฮู้จักมาแต่เข้าไปซื้อนี่เด้อแม่ใหญ่แล้วหลุดบูไปหลอดบูไปไปซื้อนี่ฮอดหลอดเมืองอุบลซั่นแล้วบูไปซุ่มเพิ่นพกแผนที่มาออกจากบ้านขามใหญ่เลี้ยวขวาเพิ่นว่าไปบ้านน้ำผ้าเพิ่นว่าไปหอทางโค้งมีต้นไฮมีศาลาน้อยถ้าเลี้ยวขวาไปอำนาจเจริญเลี้ยวซ้ายไปเมืองอุบลไปหอหันมีปั๊มน้ำมันย่างไปผ่านแผนที่มากลางไซร์ละปั๊มพระไซร์ละต้นย่างหนอบ้านน้ำผาอยู่ยานใดเด้อบ่ฮอดจะคือเอาไปมาหลงตืมเพราะว่าจังหยังในซื้อนี่เด้อไม่ไงว่าซั่นเมืองอุบลไปหลอดซั่นเล่ากับบูของเล่าไปแล้วบูเดียวเล่าไปฮอดซุ่มนี่ซุ่มนี่อาจจะหลงเตลิดไปผลกระแดอำเภอม่วงผลกระแดเพราะนั้นคนโบราณจึงบอกว่าตาดีไปของสางสามวันมาเป๋าตาบอดไปของสางบ่พ่อเมื่อประคีมาหลวงปู่ชาท่านบอกท่านเจ้าคุณมงคลท่านอาจารย์มหาอมรเอาหนังสือเจ้าเอามาหาเจ้าไว้ซะวันนี้ล่ะอาจารย์ฝันอาจารย์หมั่นเพิ่นบอกมหาบัวอาจารย์หลวงพ่อมหาบัวเอามาหาของคุณเอาหนังสือของคุณไว้ในตู้ก่อนนะมันคนละอันกันกับซุ่มนั้นพอเห็นนั่นพ่อใหญ่พวกแม่ใหญ่บ่ได้บวชได้เฮียนนี่ยาสุคิดว่ามันสิยากเพียงแต่เฮาต้องสร้างบารมีขันติก็ต้องอดต้องทนความภาคเพียรก็ต้องภาคต้องเพียรบ่แม่นถือพญามารแย่จักหน่อยเนี่ยโอ้ยตายคักๆบัดนี้ตายซ้ำเถ่าซะเนาะอยู่บ้านครับใหญ่ว่าซั่นบ่แม่นเด้ตายมื้อนี้หลายแสนเทื่อแล้วล่ะเทื่อนี้ก็สิตายอยู่คือกันเนาะพ่อใหญ่อดเอาพ่อเห็นนั้นการเจริญสมาธิภาวนาการสร้างบุญญาบารมีนี้จะต้องอาศัยความอดทนความภาคเพียรพยายามตั้งอธิฐานบารมีอธิยิ่งฐานะตั้งลงอย่างยิ่งในจิตในใจสาธุเออโพขานี่ว่าสันตั้งแกเพื่อหลดเป็นยังไงก็ให้มันเป็นคันวายจะเสียประกาศสงครามกับมันคือพระพุทธเจ้าที่เพิ่นถือหญ้าแปดกำไปปูนะให้มันเหลือแต่หนังกับกระดูกกองอ่อนๆอยู่นี่ก็ยาว่าซั่นเลือดเบิดไปเนื้อเบิดไปคันบ่เข้าใจธรรมะบ่บรรลุสิบ่ลุกให้มันตายเน่าอยู่เหงาพวกนี้ปานนั้นได้มหาบุรุษแท้เฮาก็คือกันสิเลิกคำหมากนี่คือกันนี่คันใส่อธิษฐานบารมีนี่โอ้ยสบายปานหยังโยนท้วนถึงหล่นมึงบ่มาเข้าปากกูบ่เคี้ยวอีกว่าซั่นสาธุเด้อคันมึงวือเข้ามากูจังสิย่ําตวยตวยว่าซั่นท้วนหลอดบานนี่มันสิวือมาเอกอยู่บ่ขันบ่วือไปเอามันกันมาอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าอธิฐานบารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอธิฐานอุปปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอธิฐานปารมัตถาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาตะกี้เฮาฟังอยู่เรื่อยย่ามเอาบุญเฮือนเพิ่นบ่แปลปานฟังมหาชนกเฮือแตกแล้วอธิฐานถ้าคุณงามความดีไม่มีพร้อมก็ขอให้ตายไปเลยจะได้เกิดมาใหม่สร้างคุณงามความดีถ้าคุณงามความดีผู้ขามีอยู่แต่ย่าให้ผู้ขาตายผู้ขาจะได้ทำคุณงามความดีต่อไปขันมันบ่ดีตายสาเล่าบ่ตายลอยขวมได้ทะเลซุ่มอ่อนซุ่มว่อนตายเบิดอันนี้คือการทางออกอันสุดท้ายของชาวพุทธผู้ยังเป็นกัลยาณปุถุชนเข้าจอมาสู่พรหมจรรย์แต่ยังไม่อย่างลงมั่นก็คืออธิษฐานอย่าให้ยังอธิษฐานบ่ได้อ่อนวอนเด้อเทวดาฟ้าดินอธิษฐานนี่เป็นอย่างนี้ต้องอธิษฐานตั้งใจไว้มั่นอย่างมั่นคงสิเลิกอธิษฐานอาตมาเนี่ยสูบยามื้อละ3ซองกินเหล้านี่โอ้ยขวดละ 7-8,000 ก็ซื้อกินเหล้าเมืองนอกสูบซ่านี่เขาหั่นมาเนี่ยสวดเคียงผลเขาด่าบักห่านี่เขาว่าซ้อยมาเท่าใดสูบเบิดมันสูบหลายกว่าหมู่มาสิเลิกอธิษฐานคือว่าผู้ขาเลิกสูบเลิกกินคันคืนไปกินอีก ให้มันตายหลดคันสีลงแดงตายหย่อนบ่ได้สูบบ่ได้กินนี่ก็ให้มันตายซะเลิกได้มื้อนั้นจนฮอดมื้อนี้จนบ่ฝันไปหามันอีกจักเทื่อมันเลิกได้อยู่ดิจาคะเข้าไปบวกกับอธิษฐานนะเข้าไปบ่นี่แหละจึงสิเกิดความแข็งแกร่งทางจริยธรรมปีก้าขาแข็งพ่อสิโบกโบยบินไปนำทางแห่งพระอริยเจ้านำหลังพระพุทธเจ้านำหลังพระสงฆ์พระอรหันต์เพิ่นทั้งหลายใดมันต้องมีครบวงจรบารมีสุมนี่แต่บางคนก็มีประวัติที่น่าขมขื่นคิดไปก็ขมขื่นถึงความหลังแต่ในปัจจุบันนี้ท่านหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นทุกคนนั้นไม่ใช่ว่าจะดีมาตลอดบางคนเป็นโจรเป็นมารบางคนเคยฆ่าแม้กระทั่งลูกกระทั่งครัวของตนเองแต่สุดท้ายมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาบวชในศาสนาบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มันมีความพิเศษในศาสนาพุทธนี่พิเศษกว่าศาสนาอื่นใดตรงที่ตัดกรรมตัดเวรได้ฟังให้ดีนะภาษาบาลีว่าสัพพะกรรมขยังปัตโตกระทำให้สิ้นไปซึ่งกรรมทั้งหลายแต่อย่าเข้าใจว่าเป็นพิธีนะอย่าเข้าใจว่ามีพิธีตัดกรรมตัดเวรต้องเสียค่าครูค่าคายเท่านั้นบาทเท่านี้บาทไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้เสียสักบาทแต่จะต้องตัดเองประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อปล่อยวางทั้งบาปทั้งบุญประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อละบุญและบาปบุญกับบาปนั่นคือกรรมดีและกรรมชั่วนั่นเองเราจะละได้อย่างไรเราก็ต้องมาดูกันต่อไปเดี๋ยวนี้เราเตรียมตัวเพื่อจะตัดกรรมตัดเวรมาปฏิบัติธรรมนี้สมาธิภาวนากรรมฐานทั้งหลายนั้นมีเป้าหมายตรงที่จะไปตัดกรรมตัดเวรสัพพะกรรมขยังปัตโตกระทำให้สิ้นไปซึ่งกรรมทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้ตัดกรรมตัดเวรหมดสิ้นแล้วเป็นผู้สิ้นกรรมสิ้นเวรพวกเราทั้งหลายยังมีกรรมยังมีเวรก็พยายามตัดให้มันเบาไปบางไปเราจะเห็นอยู่ดอกกรรมเวรมันจะเสนอหน้ามานี่วันนี้เป็นวันที่สองที่สามเข้ามาแล้วนี่ทำความเพียรมาตอนนี้จะเห็นกรรมเห็นเวรมากขึ้นเนี่ยมหาบุญสิเห็นบุญมหาบาปสิเห็นบาปนั่งสมาธิไปจังหน่อยน้ำตาไหลหันทีไงความเก่าความหลังบาปนำกำไรว่ามันลืมเมิดมันสิพอบอกพะแหวขึ้นมาอีกจือใดแนวบดีเจ้าของเหตุจังใดกับพ่อกับแม่เคยเหตุจังใดมากับผัวกับเมียเคยเหตุจังใดมาในเสียงบดีบองามมันมันสิลืมได้กำเวรจมนี่มันจะพอขึ้นมาให้เราเห็นเราจะตัดมันได้หรือไม่ถ้าเรายังไม่มีสติสัมปชัญญะคมกล้าพอที่จะตัดสัญญาเหล่านี้ได้เมื่อนั่นก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเองเศร้าหมองขึ้นมาเองบุญก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันสิ่งที่เฮาเฮ็ดดีงามมาในอดีตเราเข้าใจว่าเราลืมแต่บัดนี้มันไม่ลืมนะมันจะโผล่ขึ้นมาเคยทำอะไรดีๆก็จะโผล่ขึ้นมาให้ประทับใจอีกดีใจจนขนลุกขนพองนึกถึงกรรมบาปกรรมชั่วขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจนึกเสียใจจนน้ำตาไหลบางทีมันแสดงให้เห็นเรื่องกรรมนี่ไม่ใช่เพียงแต่นึกเห็นนะบางทียังนึกไม่เห็นแต่แสดงออกทางกายลังเถื่อนั่งอยู่เมื่อยหยอบลงลังเถื่อย่างอยู่หัวเข่าอ่อนหยอบลงไปวะไรเลยการแสดงปรากฏการของกรรมอันเป็นปรากฏการของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติในตัวมันย่างจงกลมไปหัวเข่าอ่อนหย่อได้ล่งนั่งล่งคานลุกไปว่าไรมัดแห้งดนเตอร์ภาพเอาไม้ค้ำเกียนตีหัวเข่าง่วงกับปรากฏขึ้นมันย่างสาเอาแสตีมันกับโบเจ็บไม่คำเกียนย้อนลงไปทั้งไตพลฟาดหัวเขาพัวมันหมอบลงเลยมันไปบ่ได้สิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาสู่ตัวเราความรู้สึกทางกายก่อนแล้วก็สะท้อนสู่ทางจิตแล้วลึกได้ เมื่อคิดได้ขึ้นมาเนี่ยครับแผ่บุญแผ่กุศลคุณงามความดีที่เฮ็ดมาทั้งเบิดนี่ถ่อมคุณให้พุงแนวน้ำสัวใส่กำใส่เวรกันมื้อเดียวก็ดีบ่ได้กินยาพ่อเม็ดดีคือบ่เป็นหยังนี่จังเสียก็เป็นถ้าสติสัมปชัญญะพอตัดดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอานั่นเป็นเรื่องของอดีตเป็นเรื่องของสัญญาขันไม่สามารถจะไปแก้ไขอะไรได้แต่ปัจจุบันนี้เป็นธรรมที่ประจักษ์แจ้งจึงเรียกว่าปัจจุปันนัญจะโยธรรมังตัทธะวิปัสสติเห็นธรรมอันเกิดขึ้นปัจจุบันเฉพาะหน้าเรื่องอดีตก็ดีอนาคตก็ตามที่ปรากฏเฉพาะหน้าขณะนี้ปล่อยวางไม่เอานั่นแหละจะเป็นไปเพื่อการตัดกรรมตัดเวรเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้ทราบสักแต่ว่าได้ทราบได้รู้แจ้งทางใจได้สักแต่ว่ารู้แจ้งวิญญาเตวิญญาตมัตตังภวิสสติรู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้งหลังจากนั้นท่านบอกว่าเอวังสัพพะกรรมคายังปัตโตโหตินั่นแหละคือการกระทำให้สิ้นกรรมทั้งหลายเมื่อได้เสียเงินพอบาทได้จะต้องมาฝึกมหัดวันนี้เราก็จะพูดต่อเรื่องเมื่อวานให้มันสมบูรณ์เมื่อวานขอเท้าความหน่อยเพื่อจะได้เชื่อมต่อกันให้ชัดเจนเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องสมาธิผลของสมาธิแล้วก็พูดต่อมาถึงการทำสมาธิที่เรียกว่ากรรมฐานเมื่อวานเราพูดถึงสมาธิจิตพอดีจิตสม่ำเสมอจิตไม่มีส่วนเฟ้อจิตไม่มีส่วนเกินไม่รักเกินชังเกินโง่เกินฉลาดเกินจิตไม่มีอะไรกั้นหลังจากนั้นจิตก็เป็นภาวะปกติสงบลำงับแล้วก็จะเกิดพ้นขึ้นมา4ประการ2ประการแรกเป็นฝ่ายของจิตล้วนๆเป็นพลังของจิตล้วนๆที่มีสมาธิมากคือให้เกิดความสุขทบทวน2ให้เกิดความเป็นผู้มีปฏิหารมีฤทธิ์มีเดชนี่2อันนี้เกิดมาจากพลังสมาธิล้วนๆทีนี้ต่อมาพลังสมาธิส่งต่อไปสู่การพัฒนาปัญญาเป็นพลังสมาธิกับสติสัมปชัญญะร่วมกันเป็นปัญญาจะก่อให้เกิดผลเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์คุมกำเนิดความทุกข์ตัณหาอุปาทานที่เกิดขึ้นให้น้อยลงให้เบาลงบางลงสั้นลงคุมกิเลสตัณหาให้มันผอมลงให้มันจอยลงให้มันตายอันที่สี่ทำให้อาสวะคือความเคยชินที่จะก่อให้เกิดโทษเกิดทุกโลภโทสะโมหะซึ่งมีมาหลายแสนชาติหลายโกฏกับในนี้ให้มันหมดมันสิ้นไปสองอันแรกเป็นเรื่องสมถะสองอันหลังเป็นเรื่องวิปัสสนาทั้งสมถะและวิปัสสนาเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจพระพุทธเจ้าไม่สอนให้เรารังเกียจอันใดอันหนึ่งแต่ท่านยกย่องสรรเสริญว่าเป็นวิชาภาคิยธรรมธรรมที่เป็นฝักฝ่ายแห่งความรู้แจ้งทีนี้เมื่อวานเราก็ได้พูดกันต่อมาอีกว่าจะทำอย่างไรก่อนเจริญสมถะก่อนแล้ววิปัสสนาตามหลังบางคนเหมาะอย่างนี้บางคนเหมาะที่จะเจริญวิปัสสนานำหน้าไปสมถะตามหลังบางคนเลือกเองไม่ได้ให้จิตใจมันเลือกเองก็เลยทำไปพร้อมกันเรียกว่าสมถังวิปัสสนังยุคันทังภาเวติเจริญทั้งสมถะวิปัสสนาไปพร้อมกันทีนี้จะเจริญอย่างไรเมื่อวานเราก็ได้พูดเกริ่นๆเอาไว้แล้วว่าเจริญสมถะก่อนด้วยการเพ่งสติเพ่งจิตลงไปที่อารมณ์อันเดียวอันใดอันหนึ่งโดยไม่สนใจหลายอันใช้สติระดมทุ่มเทลงไปเพียงอันหนึ่งอันเดียวรับรู้อันเดียวอันอื่นให้ผ่านไปก่อนไม่เอามาพิจารณาภาษาพระท่านเรียกว่า อารมณูปนิชฌานเพ่งลงไปที่อารมณ์อย่างเพ่งดูลมหายใจก็ดูแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกหรือจะเพ่งลงไปที่การบริกรรมว่าพุทโธก็เอาแต่พุทโธอยู่ตรงนั้นจนมันสงบลำงับจนพุทโธหยุดพูดหยุดบริกรรมจิตเข้าไปรวมกันเป็นอันเดียวเป็นเอกภาพเป็นยูนิตี้เป็นเอกีภาวะเป็นภาวะอันหนึ่งอันเดียวหลังจากนั้นมันจะเกิดความสุขละไม่ต้องเรียกร้องหาความสุขชนิดที่น้ำตาไหลออกมาเย็นแสนจะเย็นเบาแสนจะเบามีสุขอันล้ำลึกชนิดที่เงินเป็นแสนล้านซื้อเอาไม่ได้ตรงนี้คุณงามความดีก็จะหลากไหลออกมาจากจิตจากใจจะมีความรักพ่อรักแม่รักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รักครูบาอาจารย์รักบ้านรักเมืองรักเพื่อนมนุษย์เมตตาธรรมก็จะหลั่งไหลออกมาหลั่งไหลกันออกมาเป็นแกนกลางเป็นที่ตั้งแห่งจริยธรรมคุณงามความดีจะเกิดขึ้นอันนี้คนที่มีความสุขก็ต้องการเอาความสุขแผ่ไปให้ผู้อื่นคนที่มีความทุกข์ก็เอาแต่ความทุกข์ไประบายไปป้ายให้คนอื่นต่อมาจะทำให้มันมีฤทธิ์มีเดชก็อาศัยอันนี้อันเดียวเหมือนกันคือเพ่งให้มันมีกำลังจิตมากๆซึ่งวันนี้เราจะอธิบายกันว่าจะทำอย่างไรต่อส่วนเรื่องของกระทำให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์กระทำให้อาสวะสิ้นไปตัวนี้เป็นการเพ่งอีกแบบหนึ่งคือตัววิปัสสนากรรมฐานตัวนี้ไม่ใช่เพ่งอารมณ์อันเดียวแต่เพ่งหมดทุกอย่างลักษณะของทุกๆอย่างที่เข้ามาสัมผัสในจิตภาษาพระท่านเรียกว่าลักขณูปนิชฌานฌานฌานฌานแปลว่าเพ่งนะขอเข้าใจ concentration ภาษาฝรั่งว่าอย่างนี้ concentrate เพ่งลงไปเพ่งให้เกิดสติสัมปชัญญะเพ่งให้รู้เท่าทันแล้วปล่อยวางอันเป็นทางแห่งวิปัสสนานั้นจะต้องเพ่งดูทุกอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องในจิตรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัญญาเวทนาวิตกความคิดในอดีตความรู้สึกในปัจจุบันความปรุงแต่งไปสู่อนาคตรู้จักวิปัสสนาใช้สติสัมปชัญญะมากทำงานทุกด้านเหมือนเรดาร์คอยรับรู้แต่สมถะไม่ใช้สติมากใช้สติกำกับไว้อันใดอันหนึ่งอันเดียวผูกจิตผูกจิตไว้อย่างเดียวพอยังไม่ถึงขั้นที่จะฝึกจิตไปทำงานขันเป็นง่วงเป็นคุ้ยยิ่งบ้านในแอบใส่ไถใส่เกียนผูกให้มันเรื่องเสือกเรื่องปอบอให้มันดีนมันเต่นมันแลนตรงนี้แหละจับสนเข้าซะก่อนนี่มานั่งกันทับลาบเนี่ยมาสนเข้าเจ้าของมันไปพะบอกไปแหวกพอสนเข้าไว้เพราะนั้นวิธีผูกจิตนี่แหละให้จิตมันอยู่ให้มันสงบไม่ให้มันวิ่งว่อนไปกับอารมณ์ภายนอกนี่แหละคืออารมณูปนิชฌานเพ่งไว้ที่อารมณ์อันเดียวทีนี้มันก็จะมีปัญหาตรงที่เพ่งไว้ที่อารมณ์อันเดียวนี่แหละมีปัญหาคอนฟลิกต์ขัดแย้งกันอายุยืนเงาหมันหลายปีสิเห็นหลากคนที่เคยอยู่แห่งเดียวก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครเป็นนักแสวงหาไปสำนักโน้นมาสำนักนี่ไปสำนักนั่นสิเกิดเถียงกันในใจดีบ่ดีก็แบกสำนักไปเถียงกันบาดให้เถอะเถอะอันนั้นบ่ดีอันนี้จังถึกไปวันหนึ่งเพิ่นสิสอนจังหนึ่งไปวันหนึ่งเพิ่นสิสอนจังหนึ่งพวกเราไม่เข้าใจก็งงไม่รู้จะเอาอย่างไรดีไม่ดีก็พานทะเลาะเกิดปฏิฆะอยู่ในใจไปสำนักหนึ่งบอกว่าให้ว่าพุทโธพุทโธเด้อมันยังแมนอันอื่นใส่บ่ได้เอาพุทโธหันจะเข้าว่าพุทหายจะออกว่าโธไปอีกบนหนึ่งผัดบอกเนี่ยไม่บัดนี่สัมมาอรหังเด้พระเพ่งลงไปเนื้อสะดือสองนิ้วให้เห็นลูกแก้วดวงกลมใสบริกรรมสัมมาอรหังสัมมาอรหังเอาอีกแล้วไปวันหนึ่งผัดบอกอีกเนื้อไม่บาดยุบหนอพองหนอนะพระบาทนี่หันใจเข้าว่า ปุ้งท้องปุ้งขึ้นว่าพองหนอหันใจออกท้องแวบยุบหนอว่าสั่นให้ภาคเดินซ้ายอย่างหนอขวาอย่างหนอยกหนออย่างหนอเหยียบหนอถูกหนอกดหนอภาคไปจังเป็นวิปัสสนาว่าสั่นเฮ็ดจังได๋ล่ะบาดนี้สิบ่เถียงกันบ่บาดนี้ในใจเอาแนวไหนเนาะไปอีกบนหนึ่งไปเห็นมาอยู่ซื่อๆบัดนี้ให้ยกมือเข่ามือออกงับเงียบคำเงียบคู่พอไปเลยดีเห็นแต่อันเดียวคู่ไปไลฟ์บอลเห็นไลฟ์เนี่ยแล้วก็จะเกิดอาการเถียงกันอย่าไปเถียงกันให้เข้าใจว่านั่นคือเทคนิคในการผูกจิตคือกันก็ผูกง้อผูกคุ้ยผู้หนึ่งผูกเสือกหนังลามข้อมันไหวหนังริ้วผู้หนึ่งมามีหนังริ้วผูกขามันไว้ผู้หนึ่งผูกเขาผู้หนึ่งทักเมาใส่ดังมันผู้หนึ่งสนเข้ามาเลยเอาบนอ่อนๆนี่เข้าสิผูกวันไหนบาทผูกตรงที่มันมีจุดอ่อนๆเห็นง่ายๆผูกข้อมันก็แห้งผูกเขามันก็เวียงแห้งเสือกเสียขาดง่ายที่สุดก็สนเข้าบนดังอ่อนๆมันหันมันดีนแห้งมันก็เจ็บเพราะเหตุนั้นครูบาอาจารย์ที่สอนแปลกๆกันนั้นคือเทคนิคในการผูกจิตผูกโตงัวตัวควายแล้วยังไม่พอยังไปหาลักผูกเอกแล้วคนมันนี่ตอไม่แกนเนี่ยมันจึงอยู่ดีผูกจังนึงว่าผูกใส่ลักหัวผูกจังนึงว่าผูกใส่ตอไม่ไพ่ผูกใส่ยังก็ได้ว่าแต่ลักนั้นบ่หลุดบ่หลอนว่าแต่เสือกบ่ขาดเห็นมันอยู่มันอยู่แล้วมันไปใส่มันดีสักย่อมคล้องบังเห็นบ่นี่มาใหม่ๆนี่ตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้วันแรกๆดิ้นที่สุดเลยจิตดิ้นโว้ยจะเป็นดนเด้จะเป็นปวดเด้จะเป็นเจ็บเด้นั่นผ้าเศร้าเด้เมื่อสะบ้อมืออื่นมันดีดผูกหยักไว้หันสอนเข้าผูกหยักไว้หันคันดิ้นหลายวันนี่มือนี่กับบ่เมื่อมืออื่นกับบ่เมื่อให้มันดิ้นอยู่หันจังหน่อยมันสิเมื่อยเมื่อยบาดนี่เศร้าดินคือกันกับงัวกับข่อยบ่ผิดผูกไว้ดินไปดินมาจนเป็นบาดเป็นแผลเสื้อก็บ่ขาดจักเถื่อลักก็บ่หลุดบ่ถอนจักเถื่อมานี่ลนเมื่อยดินจนขี้แตกขี้แตนแล้วนอนมื่นตาแม่แม่ไปบาดเจ้าของเอาหญ้าไปให้กินลูกปึ้งตั้งสีแลนฆ่าเสือกแลนแห้งคือเก่าบ่ได้เจ็บดังหางยังหยานอยู่เอาหญ้าไปให้กินก็ทำทาใหญ่บ่กินเอาน้ำไปให้กินก็เลี้ยววังอยู่ไกลๆเจ้าของหนีสิตายหายมันดมดมหญ้าแล้วก็กินซะก่อนค่ำหนึ่งสองค่ำสามค่ำเข้าบ้านก็สาวใส่เอาหญ้าให้กินเอามือลูบบ่ายก่อนก็ตื่นบ่ายหัวลูบมือนี่ลูบมือไม่ลูบไปลงมาลึ่งเกาหัวก่อนเกลือรับตาหมิ่งๆเห็ดหูตกตับแสบเอามือจกหำเงื่องหางเถลอลึ่งบาดในเศร้าดินเหมือนกับจิตเมื่อดินแล้วมันก็สงบมานี่ก็จูงมาหาหญ้าไม่กินเนี่ยจูงไปหากินหญ้ามันอื่นครั้งแรกก็จูงก่อนหลายมือเขาเอาให้ไปก่อนมานี่พัดฮัดพัดทั้งใส่ก็เป็นพัดทั้งขัวก็เป็นบาดนี่จังเอาไปแอบใส่ไถตอนฝึกนั้นอยู่ข้างหลังตอนผูกนั้นอยู่เบื้องต้นการผูกจิตให้สงบเรียกว่าสมถะกรรมฐานลักขณูปนิชฌานเมื่อมันอยู่มันสงบแล้วก็เอามาเพ่งจากอารัมมณูปนิชฌานแล้วมาเป็นลักขณูปนิชฌานมาเพ่งดูลักษณะลักษณะของกายลักษณะของจิตลักษณะของความรู้สึกในจิตเรียกว่าเวทนากายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานหมุนติ้วมาดูกันตรงนี้เพราะเหตุนั้นอย่าไปเถียงกันเด้อขันผู้ใดผูกก็พุทโธอยู่ก็เอาอันนั้นแหละอันนั้นแล้วดีแล้วขันผู้ใดเบิ่งแต่ลมหันใจก็แล้วใจก็ผูกอยู่ได้ก็เอาแต่ลมถ้าไปเปิดตำราพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าบอกให้ว่าจังได้จะคว่ำดอกครูบาอาจารย์เพิ่นสอนลูกศิษย์ปึกปึกหลายเพิ่นก็เลยให้เว้าซอยแน่ให้ว่ายบเนาะพ่องเนาะให้ว่าพุทโธนําคือทหารบ้านนอก มองหัวจักหอดสายหอดขวาขวาหันเลี้ยวไปสายสายหันเลี้ยวไปขวาเจ้าหน้าฉลาดกูบอกขวาหันมึงมองมาทั้งแขนผ้าแดงๆนี่เหรอว่าสันทหารปึกเขาเอาขาแดงมัดทั้งแขนขวาขาขาวมัดแขนซ้ายถ้าซ้ายหันมึงไปทางขาวนะซ้ายหันเราก็เลี้ยวไปทางซ้ายทั้งขาขาวขาวขวาหันเราก็เลี้ยวมาทางผ่าแดงมันปึกโผล่นั่นความจริงในศาสนานี้ท่านให้ดูแต่ลมหายจะเข้าจะออกไม่ได้ว่าอะไรแต่เข้ามันปึกครูบาอาจารย์มันว่าให้ว่าพุทโธทําเด้อให้ว่ายุบหนอพองหนอเด้อเพิ่นอยากให้เฮาเข้าใจ